Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Simon Richard Nielsen. Sikke en voldsom trængslov, alarm. Ja, det er tiden, hvor juletravlheden så småt begynder at melde sig, og det gør den altså også på de finansielle markeder. Året går på held, og det betyder som regel, at der kan komme nogle vilde udsving på markederne. Der er nogen, der skal optimere deres skat, der skal tages nogle gevinster hjem, og så er der nogle tab, der skal begrænses. Det er det, det handler om i Millionærklubben i dag. Hvad er mulighederne og hvad er risiciene på aktiemarkedet? Og til at hjælpe mig igennem den lille snak her i studiet, kan jeg byde velkommen til dig, Lau Svendsen. Godmorgen. Ja, godmorgen. Og lidt senere, så tager vi også et telefonkald til Danske Bank, Lars-Erik Skovgaard, der er senior investeringsstrateg. Han har også nogle ret gode bud på, hvad der måske kan komme til at ske her i den sidste tid på året. Lau, markedet er åbent. Vi skal have nogle nyheder. Ja, er der gang i den? Nej, altså nyheder har vi faktisk ikke. Og der var lidt fra centralbanken, ikke? Jo, det er der jo. Den fra USA var jo, at tilsyneladende, jeg læser jo ikke det referat, men at de siger nu, at de er nogen enige om, at nu skal renterne ikke stige så hurtigt i USA mere, men de siger stadigvæk, at den skal stige. Så altså nu er det, de har gået op med 0,75 af gangen, og nu vil det formentlig blive, gætter jeg på, 25 af de der, som man kalder for basispunkter, at det er det, de vil bevæge sig frem med. Men altså, det er jo også det samme som at sige, at nu er vi sådan ved at være nogenlunde, hvor vi skal være, og så håber lige på, at inflationen er begyndt at glide nedad, og så kan vi mødes, og alle bliver glade, og vi skræmmer ikke livet af nogen. Det var det, som folk over i USA ligesom fortolkede positivt, at sige, jamen nu er Fed ikke vildt i øjnene mere, nu er han til at omgås, og vi skal ikke frygte noget alvorligt. Det var sådan pointen i det der. Men der var ligesom, der var to budskaber. Altså, der var dels, at tempoet på de her renteforhold så kan blive mindre, eller lavere, ja. Men omvendt så vil de også ud at sige, at toppen, altså inden de rammer den højeste, ja, altså den maksimale renteniveau, det kan blive højere. Ja. Altså, på den ene side, på den anden side. Ja, det er jo det. Og det er jo, men det var jo også det der berømte citat fra Greenspan, der sagde, at han var blevet centralbankchef tilbage i 86, var det jo allerede, han sad jo 20 år, at han sagde, at nu skal I ikke forvente en klar udtalelse fra mig mere. Nu har jeg jo uld i munden, ikke? Og det er jo nogenlunde situationen, at de ønsker jo ikke at sige ting så klart, så de kan blive bundet op på at sige, hvorfor har du ikke sat retten op? Du skal gøre noget mere, og så videre. Du er jo en tvikling, ikke? Altså derfor er det jo, altså det reelle er jo, at centralbanken ikke har sat deres renter brutalt op. De har sat dem op, men de er jo ikke sat brutalt op, og Europa vil endda langt bagefter. Ikke? Altså, det største bekymring nu, synes jeg, er jo ikke, at USA er vel. Altså de er cirka 5, det er vel der, vi skal ramme. Og så er spørgsmålet, hvordan obligationsrenten, den er nede i 3,7, ikke? Nede, ikke? Og så nogen vil have sagt, det er oppe, men den er oppe i 4,5, og sådan så glæder baglæns dertil, men det kører jo nok også opad igen på et tidspunkt, men altså, de skal jo nok op omkring de her 5% i USA. Og så er, hvis det hele går sådan roligt og fredeligt for sig, men Europa er jo langt, langt, langt bagefter, og det er faktisk den største bekymring, jeg har i mit hoved omkring renter, det er Europa, og til dels Europas obligationer, fordi det er, der er så nogen, der sidder og siger, at euroen er en fejlkonstruktion, den kan ikke holde, og dit og dat, men jeg mener jo ikke, det er et politisk projekt, som man vil have til at overleve. Og så må det koste, hvad det vil, men det gør jo så, at man er langsommere, fordi ligesom, der er jo et enormt rentespredt fra de svage lande til de stærke, og så gør det, du så kan gøre, det har jeg jo prøvet på, ikke at sende renten for højt op, fordi så kan de svage lande ligesom bedre hænge på, ikke? Du må godt sige det. Af hensyn til Italien, så tør de ikke sætte renten mere op. Men nu bare lige, du nævner, vi taler jo politisk korrekt, ikke? Jo. Selvom du ikke tror det. Ja, det gør du ikke, Lav. Det var moderat. Jamen, jeg er moderat formuleret der. Altså, ja, det er rigtigt. Men der er jo ingen råd til at svine dem til de stakke mennesker. Nej, det er rigtigt. Nej, jamen altså, det er fordi, der kører jo faktisk en diskussion lige nu, hvor jeg kan se, der kommer et større pres på ECB for, at de skal lade være med at hæve renten. Fordi der er jo dem, der mener, at det er fint nok, det der foregår i USA, det er det rigtige at hæve renten, fordi det er efterspørgselen. Ja. Der er for meget efterspørgsel. Ja. Hvad er det, Friedman sagde i gamle dage? too much money chasing too few goods og alt det der. Så den er god nok. Ja. Men der er så flere, jeg tror blandt andet det var Goldman Sachs, der var ude at sige, at det giver faktisk ikke nogen mening at føre stram pengepolitik i Europa. ECB, de skal slappe af, fordi det er det er udbud. Ja. Altså det er gas, det er olie, det er energipriser og alt det der. Og lastbilschauffør kan heller ikke få flere af. nej. Det er faktisk dumt det som hvis ECB fortsætter den her linje. Ja. Og nu, altså det er jo godt nyt til boligejere med flekslån, hvis det skulle være rigtigt, at Goldman Sachs får ret i at de mener at ECB er på en forkert kurs. Ja, det var man så på, om ECB vil rette sig efter dem, ikke? men de har jo en vis indflydelse. Men det tror jeg faktisk ikke er en korrekt udlægning af det, men den korrekte udlægning af det er vel, at vi er nødt til, på grund af inflationen, som er sluppet ud af sækken som en kat, ikke? At så er vi nødt til at få bakset de der renter opad, og det vil jo så dæmpe økonomien, men det sker på et tidspunkt, hvor økonomien i sig selv bremser op, og dermed så er det jo ligesom, at man sparker sig selv over benet, men det ændrer jo ikke på, at man ikke kan have et urealistisk renteniveau, som vi har haft og stadigvæk har. Og jeg vil sige på noget måde, at der er der. Det, du oplevede i England her i oktober, hvor bunden var ved at gå ud af obligationsmarkedet og for så vidt også af pundet, ikke? Det hele hænger jo sammen derovre, de står alene. Ikke? Aktierne holdt jo, men det andet fik jo tæv, at det derovre, altså det må, hvis jeg sad og var Lagarde og alle dem dernede, så var det jo det, jeg ville sidde og sige, hold kæft, det der foregik derovre, som var et engelsk solouheld, men det er jo de samme kræfter, der er mod os. Vi er bare mange, og vi er store, vi er stærke, vi har ikke betalingsbalanceunderskud osv. Men som England har, de underskud på alle de poster, der overhovedet kan blive enige om, og simpelthen også posten for premierminister, det er også underskud på det, skifter den ene efter den anden, ikke? Men nej. Det var en joke. Men hvad hedder det? En ikke politisk korrekt joke. Ja. Men hvad hedder det? Men jeg kunne også have sagt, men det tør jeg jo ikke sige, de har jo også været short på kongelige personer. Men nu er de så skiftet ud, ikke? Men det er jo, hvad skal ske en gang med. Men altså, at balladen er jo, at den situation kan jo komme i Europa. Og når du har, jeg begriber ikke, at porteføljeforvalter kan ligge og købe obligationer i Tyskland, der giver 1,93% i rente. Det er jo fuldstændig 10-årig. Altså, det er jo nærmest at stikke hovedet ned i et lykke og vente på, at stolen bliver sparket væk under en. Ikke? Mm. Altså, det er jo, og derfor er det, Europa har, Øverland har et problem der, og det er man nødt til at få op, men de aner ikke, hvad de skal gøre. Og så sidder de og siger, vi gør det langsomt. Vi har jo ikke pres på, som USA har, men vi er jo populært sagt 9 måneder efter USA, men så ved du jo også, at det er den vej, det går. Men altså kurstab på obligationer er jo ikke sjov. Men det er det jo, der er på vej. Og hvis ikke du gør det selv løbende, altså roligere forældre, så lige pludselig siger det funk. Og så er vi får sådan en engelsk krise der. Det bliver altså ikke sjovt, hvis det indtræder fra Europa. Godt. Lad os lige tage markedet. Vi har lige et minut tid, inden vi ringer op til Danske Bank. Men altså, det ser ud som om, det er sådan en stille og rolig start på dagen. Altså, markedet, altså Wall Street, de sætter jo tonen også på det danske marked. Mm. Der var sådan en lidt positiv stemning i går, netop fordi Centralbanken måde at sige, det kan godt være, at vi tager den lidt mere med ro herfra. Ja. Det forplanter sig så til København, hvor vi er op med 0,23% på C25-indekset. Men små bevægelser, så det her juledrama, vi skal snakke om lige om lidt, det er ikke sat ind i dag. Nej. Det er det ikke, og det er jo så også spørgsmål om, om det kommer på den måde, altså at man ligesom skulle løbe ind i et nyt ryk, og det er jo så nedad, går ud fra, fordi vi jo har haft det her rally opad her for 14 dage siden, hvor Nasdaq kørte voldsomt op, ikke? Fra nærmest 10.200 til 11.400, så ligger det der og siver en smule igen, men det er vel det, der er risiko nu. Så jo, det bliver da nok det anspændt, og december er jo normalt kedeligt ved, at der er ikke nogen nyheder som tredje kvartal i måneden. Ikke? Det er jo altid en tynd ben en. At der er ikke nogen nyheder, og vi skal rydde op på hylderne og lukke positioner ned og alt det der. Men altså, der sker jo også noget. Det ene ting, vi lige lader mærke til, det er jo, at nu er USA jo fri her på dage reelt, ikke? Nu i dag og i morgen. At dollaren ligger faktisk og kryber opad i værdi regne for euroværdien. Altså, dem kan få en dollar til 7,12 kroner. Nu var jo oppe i 7,70 kroner, vel, da det var værst, hvis det er den måde, du ser verden på. Dollaren siver faktisk i værdi, og det er jo måske egentlig meget godt, fordi det har været kørt lidt for langt væk til den ene side. Og så er olieprisen jo, den er jo ved at være venlig, der er jo nede i omkring 80. Mm. Det er og, flot. Og når dollaren falder og olieprisen falder, så kan vi altså alle sammen mærke det ude på tankstationen. Det kan du, nu er vi under 14 kroner. Med det trods alt glade budskab, så vil jeg byde velkommen til Lars Gårdgaard Andersen. Og Lars, godmorgen. Du sidder i en bil, kan jeg forstå, direkte fra Bornholm. Det var bare lige for at advare lytterne, hvis der skulle være lidt susen for ørerne. Lars, vi skal tale om den her specielle situation, som kan opstå, når året går på held. Altså som Lars var inde på, det, vi har ikke nogen regnskaber og så videre. Der er ikke noget sådan rigtigt at forholde os til. Og når investorerne er overladt helt til sig selv, så kan der ske ting og sager, især i december måned. Og det har du været ude og lavet en analyse om. Hvad er hovedbudskabet fra Danske Bank? Jamen, hovedbudskabet er, at du stadigvæk skal passe lidt på, fordi der er rigtig mange gode ting, der sker, som I også er inde på. Olieprisen falder, dollaren falder, centralbankmedlemmerne er lidt mere afslappet i deres tilgang over i USA, men der er jo også en årsag til, at de måske begynder at være det. Og det er jo, at man kan være bekymret for, hvordan væksten ser ud lidt længere frem i tiden, hvordan bliver indtjeningen for selskaberne. Så man skal passe på, og så skal man få balanceret ind i sin portefølje, og så skal man være klar over, at der kan være nogen, der gør nogle ting, og som Lav siger, volumen bliver lavere herinde i december måned, der er ikke rigtig noget at handle på, og så er der altså nogle aktører, der går ud og laver skattesal, og så kan vi se nogle rotationer inde i aktiemarkedet, og det er måske det, der er det vigtigste, det er, at man ikke sådan bliver fanget af de bevægelser, der sker i december måned, og glemmer at have det der store overblik over, hvordan er du faktisk skal investere på lidt længere sigt. Det er jeg ude og prøve at tale om. Men lad os lige tage teknikken. Hvad er det, du mener med skattesal eller skatteoptimering? Hvad er det, der konkret sker på markedet? Jamen, der er jo, altså, hvis man ser på markedet her for os danske, så har vi jo fået nogle udbytter på et tidspunkt i år. Der er det altså vigtigt, at man husker lige at få taget et tab, som jeg er sikker på, selvom man måske nok har haft nogle gode aktier, så tror jeg, at langt de fleste også skal finde nogen, der har et tab. Og så er det vigtigt, at man også får taget nogle af dem. Og det vil de to store aktører også gøre. Og så har der noget med noget positionering. Hvis man vil helst ikke lægge alt for skævt i forhold til benchmark, når nu man rapporterer, så der kan også være en interesse i, at der er nogle af de store aktører, der går ind og samler op i nogle ting. Lige i øjeblikket en af årsagerne til, at det her marked kan stige, det er lidt det her FOMO, altså fear of missing out, der vi kan se henover de store, helt store aktører, og rigtig mange har bare siddet på hænderne, ikke rigtig gjort noget. De optimistiske har handlet, selvfølgelig altid er der ude at handle, men vi kan se, at der er rigtig meget kontant på sidelinjen, og det, der så har fået markedet til at bevæge sig i de her bear market rallies, der har næsten altid været nogle optionshandler, der har genereret sig nogle køb, og så det, der sker nu, det er, at nu har vi så også volatiliteten, der falder og falder, men så bliver der sådan åbnet op for muligheden for at øge risikobudgetterne, og så tvinges nogle aktører ind i markedet, og så får vi det her sådan en bevægelse opad hen mod midt december, og så er der overhovedet ikke nogen volumen til sidst. Så det er det, der sker lige i øjeblikket. Og det er jo vigtigt, at du er klar over de her ting, som så man siger, at nu kører det hele, og nu skal jeg med. Du skal stadigvæk kigge på, hvordan tror investeringsmiljøet vil være som minimum et halvt år frem i tiden. Og så kan vi så diskutere, hvordan det kommer til at se ud om et års tid. Så er det nok lidt bedre, men der er stadigvæk der kan godt være nogle modvinde her, når vi kommer ind i starten af den nye årsselskab, og skal til at aflægge regnskabet. Mm. Men altså, din overordnede pointe, det er vel det her med, at når omsætningen og likviditeten på markedet er lav, så kan der komme, og du siger jo allerede nu, at udsvingende volatiliteten, den er meget, meget lav i øjeblikket. Altså, det er vores allesammens udgangspunkt. Så kan der altså komme nogle alvorlige ryk, eller nogle dramatiske ryk, som man ikke lige havde set komme. Og der ved jeg, at du har nogle pointer om, altså, hvad er det, der kan blive ramt, og hvad er det, der måske kan få sig en optur? Jamen, altså, jeg tror, noget af det, der har været helt ud på baden, de kan godt opleve sådan nogle små kortsigtede plusser. Og det kunne være inde i noget af IT-sektoren, vi også set til noget som semiconductors. Der er selvfølgelig også nogle gode historier ude omkring semiconductors her på det sidste. Men nogle af dem, de kan sagtens opleve lidt mere optur, hvorimod noget af det mere cykliske, som har bounced her på det sidste, måske godt kan opleve lidt mere, hvad der bliver rutset på den hårde bane, fordi det har måske bare været sådan lidt, nu skulle de have lidt, fordi de har hængt. Så jeg er lidt bekymret for stadigvæk det cykliske forbrug. Nu så I her for et par dage siden, så vi nogle af detailselskaberne i USA lige skyde op på regnskaber. Det er sådan et typisk lukning af shorts hen imod nogle regnskaber, så de bevægelser, der er ikke så godt for regnskaberne, ikke? Så hvis der er nogle af dem her, der oplever nogle af de her stigninger her på det sidste, så skal du få lettet dig ud af dem, og så skal du søge over mod noget af det mere defensivt. selvom om et halvt års tid, så skal vi nok ud, så også ud af den... den vi skal ud af det hele. Men det er dit. Ja, må jeg lige spørge dig, er cyklisk forbrug, er det også biler? Altså personbiler? Ja, altså, jeg kan godt lide biler, men jeg er bare bange for, at pengepunkten, den kommer til at gøre ondt. Mm. Og vi har... Altså, vi kommer til at se i en periode, hvor vi forbruger bliver ramt lidt hårdere. Man kan håbe på, at amerikanerne de ser ud som om, at de slipper lidt bedre om det, men også i Europa stadigvæk bliver ramt rigtig hårdt. Vi vil komme til at se fyringer. Så altså, det, der skal til, for at vi kan komme hen og komme på buk med de her, altså, den her løninflationsspiral, som du har blandt andet i USA, kræver jo næsten, at du får den på grænsen af recession. Så, og når kommer du hen i den der periode, og selskaberne begynder at sige, okay, nu bliver vi nødt til at fyre, så vil du også se, at det rammer også på tilliden. Og derfor så tror jeg, vi holder igennem med at købe lidt større ting ind, og herunder også biler. Må jeg lige spørge om noget, fordi vi har skrevet om dig, eller ikke mig, men nogle andre på her på Euroinvestor, skriver, at det er de store investorer, der vil sælge ud for skat i år, hvis det er rigtigt citeret fra dig. Ja, er det rigtigt? Ja, jeg troede, det var sådan nogle almindelige småfolk som os, der... hvem de store, de er jo ligeglade, ikke? Ja, de store vil lave positioneringer, og også privat vil også lave skattesalg. Så jeg tror, det er positionering med de store. Ja, der rigtig. Kan også være noget skat hos dem. Det skal jeg ikke udelukke. No. Men det er selvfølgelig private, der... Det er helt skatten, vigtigt, at vi får gjort det nu her. Ja, det kan jeg også. Men I to, I er erfarne. I er erfarne på markedet. Ja, det er, og der er et eller andet med det her udtryk, vi diskuterede. Ja, I er grå, det er jeg også selv. Ja, okay, ja. Men på redaktionen på Euroinvestor, der sad vi og diskuterede det her i går. Det her udtryk om, at man lukker bøgerne. Og så forsøgte jeg at forklare, jamen det er fordi, der er nogen, måske i det professionelle miljø, som er bange for, at man begår bummer der, eller man skal også bevare sin bonus. Og, altså det afkast, der har været, nu gider vi ikke mere, fordi december det kan blive crazy, og vi vil ikke ødelægge, hvad der så er sket allerede. Hvad er det for noget? Jamen det er jo så det, der i år er måske, der har du ikke lavet så god, det kan godt være, at du har slået markedet. Men jeg tror, at langt de fleste, de ligger bagefter. Og så opstår der det her begreb FOMO, altså fear of missing out. For hvis markedet lige pludselig begynder at bevæge sig, som det gør nu, så skal du med. Og så skal du have lukket bogen. Der bliver du nødt til at komme op, så du er med. Så der er nogen, der i øjeblikket, og det er det, der er med til at drive markedet op nu her. Og vi kan synes, det er fuldstændig åndssvagt, at fordi man går ind i et nyt år, at man så skal der være et eller andet, så sætter man en streg i sanden og starter forfra. Altså, det burde det jo ikke være. Altså, investeringer er rullende, det er ikke afhængigt af et år. Men det er det, der sker. Og i øjeblikket, så er det, for de store, så er det mere et udtryk for, at de ikke når at komme med. Og der hjælper den her lavere volatilitet, altså, fordi når den falder tilbage, så får du som, der er risikobudgetter hos store investorer, der hedder, når volatiliteten er så høj, må du have så meget risiko, og når volatiliteten falder, så må du øge din risiko. Så du har sådan noget, der bliver startet med noget. I min optik, så vil det være sådan noget, var det meget optionshandel, der fik de her stigninger til at starte. Men så lige pludselig, så bliver du nødt til at være med. Og når volatiliteten så falder, så skal du være endnu mere med. Men det mener jeg, det er min holdning, at det er måske lidt falsk varebetegnelse. Og derfor skal du være pas på med ikke at blive grebet af det her. Må jeg spørge dig om noget, fordi ved noget af det, jeg ikke har så meget begreb om, det er jo det her short-selling. Og ved jeg, der kommer jo sådan en nærmest hver dag om, hvor mange der er short i Danmark, men hvad hedder det, er der noget nedtrapning, ligesom op mod ultimo der, at man går over med mindst mulig position, eller kører de bare igennem og siger, vi er, der er 11% af Ambu-aktierne ude, og 8% af FL Smidt, jeg ved ikke hvad. Er man fuldstændig ligeglad med det? Ja, jeg har ikke bekendt med, at der skulle være noget specielt hen over os ultimo. Det, jeg er bekendt med, det er, at optionshandel som en del af det, der driver markedet, er blevet meget, meget større. Og det, der så også er lidt specielt, der er de her, som har de helt lange, mere strukturelle shorts, hvor de mener, der er et selskab, der gør et eller andet forkert. Så kan vi se, specielt i USA, så har man rigtig mange optioner, der sådan er meget kortløbende. De ikke engang holdes til udløb. Det er simpelthen, at du spekulerer hen mod begivenheder, hvor du så siger, at der kan komme en stor bevægelse her. Og det har været rigtig, eller meget, meget udtalt i år. Og det, der så også har været udtalt, det er langt de fleste investorer. De har bare fastholdt de her meget store kontantbeholdninger og sagt, vi skal simpelthen se, hvad der sker. Der er så mange ubekendte i det her miljø, som de holder sig på sidelinjen. Man skal jo altid også lidt holde øje med dem, man ikke hører om. Og der er en gruppe, vi ikke hører om, det er jo hedge funds. på aktiemarkedet, og det må jo være, i hvert fald min optik, er det jo dem, som må være store på optioner. Hvad er signalet for den? Jamen, jeg tror, der er nok nogen, der har haft et godt år, men der er altid nogen, der er den anden side af mønten. Men det er dem, der har været aktive. Altså, det er dem, der har haft travlt i år, og kunne være med på de her bevægelser. De handler jo ikke på det, som vi to, vi handler på, eller de bliver fundamentale til. De er, når du genererer et kvant, altså sådan en eller anden regnmaskine, der siger, nu er den kortsigtede trend opad, så skal vi købe. Jamen, så tjener de penge på det. De har haft det rigtig sjovt i år med de bevægelser, der har været på markedet. Nå, de er i god form. Det er i god form, de er ikke blevet misset. Der er nogle af dem, der ikke er. Det, der så også er, det er, at der er nogle af de store investeringsbanker, har jo nogle af de her store kvantmaskiner, der bare ligger og kværner på millisekunder bevægelserne i markedet, og måler, hvor mange der køber, hvor mange der sælger. Så genererer de ekstra køb eller ekstra salg, og det vi andre sidder og... Det er nok nogle modeller, der er lidt mere avancerede, end når Lars Persson, han sidder og tegner to streger på en kursgraf. Det er jo big data. Det er virkelig det. Det er kunstig intelligent og big data. Ja. Må jeg lige spørge dig om noget helt andet? Når du er i gang der, Combardo, der har du været en tur på Bornholm, det var da hyggeligt. Men I kommer jo nogle gange med sådan nogle omlægninger og opdateringer i jeres strategi, og alt det der vægt på det ene og vægt på det andet. Hvornår kommer du med noget? Er du kommet med noget? Vi kommer med noget på mandag. Nå? Kommer der noget nyt? Jamen, så må vi vinde. Så lige det helt overordnet. Indtil på mandag, så er det stadigvæk den samme strategi. Jeg tror, det er stadigvæk noget med. Det er spændende. Det er den helt anderledes. Skal man jo kigge ud over... Det kan være, vi lige giver dig et kald og høre, hvad Danske Bank mener på mandag også. Men Lars, jeg skal lige spørge dig, fordi du nævnte defensive aktier. Og det er jo typisk sundhedsaktier, altså medicinalaktier, det kan også være medico, stabil forbrug. Ja. Det er jo noget, som vi har rigtig meget af på Københavns Fondsbørs. Ja. Har du lagt i kakkeloven til, at Danmark kan få en noget bedre afslutning på året end resten af verden? Man kan i hvert fald lægge mærke til en ting, det er, at når Danmark har det godt, så er det typisk også, når Nasdaq har det godt. Vi er jo Europas svar på Nasdaq, åbenbart. Men det er, fordi vi har, selvom det er defensive aktier, vi har, så har vi sådan et vækstskel inde i vores lidt defensive tip. Og vi bliver opgraderet sådan den her lillebror til Nasdaq. Så du skal håbe på, at renterne de begynder at bøje af, og så skal du så håbe på, at man ikke begynder at kigge på for meget på, at verden får det meget bedre. Det håber jeg selvfølgelig, den får. Men vi er også det her, vi er det marked, hvis du skal ligge i Europa, og du er lidt bekymret for lige, hvordan udviklingen skal være i Europa, så vælger du danske aktier, fordi vi har det der defensive vækst, altså ikke økonomisk vækst, men den her egen vækst, den kan generere. Så vi har haft det godt her nogle gange her på det sidste, når vi har set vækstaktier nu kommer til at stige. Jeg kan godt se, at kommer vi hen i en periode her i foråret, jeg tror på, at de lange renter, de måske skal lidt længere ned, fordi det kan godt være, at det ser godt ud lige her nu, men det, der kommer bagefter en frygt for inflation, det bliver en frygt for vækst. Og så vil du så få et sådan en afmatning helt generelt, og så tror jeg, at de cykliske aktier stadigvæk vil være presset. Og så kan de danske aktier nok klare sig godt. Jeg tror så, det, man skal arbejde med lidt mere i det nye år, det er inden for sektorer. Jeg kunne godt se en idé i at rykke fra nogle af de meget defensive inden for sundhed til de lidt mere vækstbetonede inden for sundhed, så Kan du hjælpe os lidt med nogle navne her? Jeg må ikke sige navne, men hvis du tager et meget defensivt sundhedsselskab og tager sådan et medicoselskab, uden at det skal være altså nogen med alle på høje PR'er, så det vi kigger på, det er selskaber, som har leveret ind til sundhedssystemet for eksempel, hvor man har fokuseret meget på at bruge penge på covid, så skal man nu til at opgradere det sådan almindelige sundhedssystem. Så en række spændende selskaber inden for som leverer til sygehusvæsen, som er lidt mere vækstorienteret. Men jeg er sikker på, at Lav, han kan godt nævne 1-2-3 selskaber. I hvert fald et selskab, der er så meget defensivt traditionelt sundhed, og så er det sådan nogle medtech-selskaber, jeg vil nok kigge på. Det gælder ikke kun i Danmark, det gælder helt generelt. Så kom med i sundhedssektoren, jeg tror, du skal fortælle lidt. Jamen, jeg tror, du har meget ret, og det, balladen har jo også været, at altså, jeg kan forstå det, at de der, som vi normalt siger, er stærke selskaber, altså det der Medico, alt det der, også høreapparaterne, alt det der, at de har jo klaret sig dårligt, og det virker som om, at hele sundhedssystemet er blevet på en eller anden måde sat så meget ud af normalitet på grund af, af corona og alt det der, som jo så heldigvis er nogenlunde overstået, at der er for få operationer, der er de problemer med det ene og problemer med det andet, og der er mangel på personale, og udgifterne stiger. Ned i Tyskland har vi en, som jeg desværre rodede mig ud i, det hedder Fresenius, som er kæmpestor. De har 300.000 ansatte, blandt andet 75.000 på hospitaler, altså private hospitaler, i mest i Tyskland og Spanien, men og så laver de noget medicin og de her nyere, hvad hedder det, altså dialyser, både apparater og service. Men de har problemer med at skaffe personale, omkostningerne vokser, de kan ikke få pengene hjem fra den anden side. Det er blandt andet i USA, ikke? Men altså, de begynder jo så ligesom, og så må de jo kræve prisforholdelse fra sundhedsforsikringsselskaberne. Og så kommer de jo igen, men det har jo været noget. Og vi har de svenske Getinge og Elekta, som jo også, det er jo så kirurgisk og røntgenudstyr og sådan noget, de har jo også været en tur ned og vende, og det, men altså, de kommer igen, men det er lidt træls for dem, det der. Ja, og det segment lider jo en ting af, at vi allokerer vores penge over, selvfølgelig gør vi det, over mod den her livskruende sygdom, der har været derude. En anden ting, at de lider også under, at de er den her vækstdelen af den defensive sektor, så når renterne stiger, så skal de have en modvind. Men omvendt, som jeg nu siger, hvis vi kommer ind i en periode, hvor renterne de begynder at bøje lidt af, desværre fordi der ikke kommer til at være helt så meget gang i økonomien, som vi regner med, jamen så vil det jo være modvind for dem. Så derfor så tror jeg godt, man kan sådan inden for sådan en sektor, jeg godt kan lide. Desværre er der rigtig mange, der har fundet ud af, at det er godt at ligge i defensive aktier. Men inden man sådan går helt ud af det, så tror jeg godt, man kan lave en lille øvelse, hvor man roterer lidt rundt inden for det her segment. Og så er det vigtigt, at sundhed er en strukturel, langsigtet, utrolig interessant sektor. Altså høreapparater, og ingen nævnt, ingen glemt, det er bare, de kommer til at have kronede dage, fordi den måde, vi optager lyd, det er vores kroppe slet ikke bygget til, så helt strukturelt, så bliver der efterspørgsel efter sådan noget. Så der er masser af super spændende trends herinde. Vi skal arbejde mere intelligent med vores sundhedssektor. Mit point er jo, at fremtidens vinder, det vil være krydsfeltet mellem IT og sundhed. Det er der, du virkelig kommer til at finde dem, der er gode at have i depotet. Det var kodeordet, Lars. Ved du hvad, vi tager lige en lille lyd her, og for så kan du lige tænke dig om i forhold til, hvad det er for nogle IT-selskaber, du så tænker på i den forbindelse. Ja. Lars, IT, det er også, det er også på ønskesedlen op mod jul hos Danske Bank. Kan du også kan du karakterisere det lidt mere, fordi hvis der er noget, vi har lært i de seneste år, så er det, der er virkelig forskel på IT-selskaber. Ja. Og det er ret vigtigt, at vi forstår det, der sker. For det første, så er der det, der hedder teknologi. Og teknologi har ikke noget i min optik, skal man adskille fra det, der hedder IT-sektoren. Teknologi findes i mange sektorer og blevet meget mere udbredt. Altså teknologi er Amazon og Tesla, som ligger ned i psykisk forbrug. Teknologi er selvfølgelig Facebook og Google, som ikke hedder det mere, men det kan vi nok bedst huske dem, som ligger i Communication Service. Og så er det, der hedder IT. Det er alt det, vi bruger for at kunne være digital. Altså det, der hedder det bagvedliggende hardware. Og der tror jeg, der er nogle muligheder inden for i det segment. Det er ikke nok til, at jeg vil have det på en overvægt endnu. Men sådan noget som semiconductor, som virkelig har fået nogle tæv, er en sektor, vi kommer til at tale rigtig meget om. Det er for øvrigt det segment af semiconductor, er de mest handlede varer. Det overgår olie i år, og det har det været siden 2015. Det er noget, vi bruger i alle vores produkter, undtagen i en Heineken eller en Carlsberg. Der er der vel ikke semiconductors i, men ellers er det i alt. Og det er også derfor, USA og Kina toppes om blandt andet Taiwan og om den her teknologi. Men ind i det her segment, der er der nogle rigtig spændende cases, man kan samle op i. Så det er det, vi sidder og kigger på. Men man skal bare kunne ture, eller man skal forvente, at der er store udsving. Mm. Men jeg synes, at man skal dybe tågen der. Og når du ikke vil tale enkeltaktier, jeg kan bare lige indskyde, at Warren Buffett for nylig kom det frem, at han har lavet en ret stor investering i det selskab, der hedder TSMC, som er verdens største semiconductorproducent, altså den fabrik, ret store fabrik, der ligger i netop Taiwan, som du er inde på. Ja, jeg er lidt ked af, at den historie, den nåede at break ind, jeg nåede at få skrevet min blog. Men altså, sådan er det. Jeg er helt enig. Altså, manden, han er jo kendt for at investere i energi, og jeg mener, at semiconductors, som det billedet talt, er energikilden til vores nye samfund. Det er helt essentielt for, at vi kan drive vores nye samfund. Og så er der en hel masse problemer med, at kineserne vil gerne, altså de amerikanere, der ejer patenterne, de har så desværre lavet den samme uheldige ting ved at udlicitere det til andre steder i verden, fordi det var billigere. Men nu har de jo deres gas Rusland tilfælde med, at deres produkter bliver lavet ude i Asien og på Taiwan. Og det er derfor, der er den her går lavet i øjeblikket. Så de vil gerne bygge fabrikker derhjemme, og det vil vi også i Europa, men det tager jo rigtig lang tid, inden man har fået banket sådan nogle fabrikker op. Ja, altså, nu er det jo måske dumt at stille spørgsmålstegn ved Warren Buffett, og hvad han gør. Han plejer at få ret på den lange bane. Men ja. Netop det, du er inde på, fordi den her historie om, at vi mangler mikrochips, og der er altså, forsyningsproblemer, fordi vi bruger chip i alt efterhånden. Ja. Hvor længe kan den egentlig holde? Fordi altså, det er jo skønt ved markedsøkonomien, det er jo, når der er noget efterspørgsel, jamen, så kommer de der fabrikker, så bliver der jo investeret, og så stiger udbuddet. Og på et eller andet tidspunkt, så kommer der vel priskonkurrence, og så er al den skønne profit, den forsvinder som duk for solen. Er det ikke noget, I er bange for? Jo, det er vi også. Jeg tror, det har noget. Det er også forskellen på, hvad er det, du investerer i? Investerer du i den, der laver chippen, eller investerer du i den, der laver maskinen, hvor du laver chippen? Eller investerer du i den, der har fået den nye teknologi, der hedder, hvordan pakker man en chip? Så der er simpelthen så mange forskellige lag i det her. Men vi ser det jo som under et. Og der tror jeg, det er vigtigt, at man får kigget på, hvor vil du være henne. Jeg kan jo sådan helt traditionelt, kan jeg godt lide lidt den her pendant til under guldgraver-eventyret. Købte du, var det den, der fandt guldet, du ville have investeret i? Eller var det den, der solgte sin og spaden, som solgte til alle dem her, der lidt efter guld? Jeg kan godt lide at have den her lidt bagvedlæggende, hvor jeg siger, jeg ved ikke, hvem der bliver bedst af det her. Jeg ved ikke, hvem der har den bedste pris, men jeg ved, de skal have rigtig mange maskiner at lave dem på. Så er det måske sådan noget, man skulle investere i. Og så er der kommet nogle nye spændende selskaber, der kigger på den næste edge i at få effekt ud af semiconductor. Og det er noget med, hvordan man pakker dem. Altså ikke pakker dem på en palle, men hvordan de bliver pakket på pladerne. Det er rigtig, rigtig spændende. Så der kommer nogle nye ting til, som rykker ved den her teknologi også. Og det er det, jeg gerne vil være. Godt. Lars, jeg slipper dig lige om 2 sekunder. Du skal først lige svare på, det der kommer ud fra Danske Bank på mandag, er det positivt, eller hvad er det negativt? Hvor er vi henne på skalaen her? Jamen, vi er sindssygt positive. Og man skal jo huske som investor, at man får markedsafkastet. Det vi skal prøve, det er, at vi skal slå markedsafkastet. Og det prøver vi også på mandag. Godt. Lars Skovgaard, du skal have tak for, at du deltog her. Ikke tak. Jeg tror, vi lige skal slå fast, hvad det egentlig er, vi har talt om her i det sidste. Fordi, jamen, det er fordi, der er faktisk et lytter, der har skrevet ind, får vi rekord i forvirrende budskaber i dag? det står ikke sådan nogenlunde klart, altså at... Altså det, der har fået virkelig stor optur i år, det skal man måske lige passe på med resten af året. Og så mener han altså defensive aktier, medicinal, sundhed og så videre. Nu skal vi jo fortolke, hvad det var, vi hørt, men det er du i gang med. Men jamen, ja, jeg ved ikke, måske lige så... Det kan også være, at det er os to, der står forvirret. Okay, det ved jeg ikke. Ja, det kan jo godt være, men altså, det han jo, så jeg hørte, det var, at man skal passe på med at tro, at almindelige forbrugsaktier i sig selv, og det er jo alt muligt fra Unilever og alt sådan noget, du køber nede i supermarkedet, og også tøj og sko og alt det der, at det er guld, fordi der er en fald i købekraften, som gør, at der er en eller anden grad af neddæmpning eller pause. Og nu kommer det her, den her weekend nu med Black Friday, ikke, med stor detailsalg, både i USA og i Europa, også Danmark, og så skal man jo ligesom se, hvordan, hvor godt går det med det der, men det er jo ligesom det, han sidder og siger, at der er ikke noget, der tyder på, at der bliver revet nakksko ned fra hylderne som vildt, og dermed så er de aktier ikke, selvom de jo egentlig burde, det er sådan noget, der kan klare lidt det hele, at overordnet budskab, der kan komme noget drama her op til nytår, og lavt noget andet drama, der er flere serier, det er jo sådan, når vi sender live, så kan man jo se også i studiet her, man kan se på Jørgen Vester og på Facebook, der er flere, altså dagens store tema, det er dine fingre. Nå, min fingre, ja, kom gældes til. Kan du ikke lige forklare, hvad der skete? Der er to bud her. Er det A, du forsøger at slå en værmølle til julefrokosten, eller er det B, du er gået så meget mok på markedet, at dine købsfingre er gået i stykker? at jeg er højrehånd, så det er det ikke. Nok. Men det er meget beskeden, det er, hvis du tager en meget højtidlig historie, så er jeg jo et slags krigsoffer, fordi priserne på energi er så høje, så jeg stod og skulle brække noget brand fra hinanden, og så kom jeg galt afsted, så jeg fik et ordentligt kødsår, som blev syet. Og jo, det kan jeg fortælle dig, nu har vi lige en positiv nyhed, det er, på Hillerød sygehus i går, det tog en time for mig at blive syet med tre sten, og fin behandling osv. Så altså, det er ikke alle steder, det er Holbæk sygehus, så glæder jeg lidt over det derhjemme i stuerne, at det får, altså Hillerød sygehus fungerede i hvert fald fint i går, det er hvad det er, så det er ikke nogen, og jeg skulle ikke have taget. Nej, det er ikke min købsikker. Det var da også meget sjovt. Jamen, så er der jo pause på markedet. Det værste, der er et større problem på mig, det bliver jo, håber jeg, det er ikke for at sidde og være kålhøen, men jeg har jo haft en del af tankerederier, og her, jamen, det er det, vi skal tale om nu. Hvad gør du? Når jeg skal betale den der pælskat der. Ja. Hold nu kæft, de skal jo ansætte to offentlige ansatte for, eller tre for. Jamen, du tænker mere på din portefølje her, din lejeportefølje her i Millionærklubben. Altså, du er jo op med. Ja, hvad er den seneste her? Jeg googler lige med nærklubben. Jeg er på 220.000. Ja, jeg er på Vine jo. Jeg er Vine. Der står her, Lars Persson -12%, Lars Svensen +33%. Altså, har du tænkt dig at begynde at tage noget gevinst hjem, så du vinder æren? Jeg kører ud med fuld fart. Og det ærger mig, jeg bliver jo tvunget til at skælde på 250, når 31.12. Så derfor så starter vi forfra, ligesom vi plejer. Så jeg skal jo altså sælge for 70.000 for bare at komme for nulstillet. Det er der, hvor vi skal være. Men, og det er jo meget, men i og med, at jeg sådan set jeg er sådan lidt optimist på de ting, jeg selv har. Markedet er måske lidt mere råd, jeg vil tale om lidt, men så, hvad hedder det, så jeg har ikke tænkt mig at give ned. Og nu vil jeg sige, jeg var oppe på 332, der var 12.000 ud af bagdøren. Her i løbet af 2-3 dage, men altså, nej, jeg kører igennem, og jeg håber jo, at vi får et rally til i, for eksempel Norden, ikke, som jeg har købt på 390 minus 30 i udbytte, 363, ikke? Den har jeg faktisk lykkedes at tabe 10% på, ikke? Men det bliver fuld fart frem, hvis ikke der sker store ulykker. Altså, du simpelthen planer om at handle resten af året? Jo, men det har jeg, men jeg bare sige, at jeg vil ikke sælge ud og sige, nu krabster vi profitten ind og sætter os ned og siger, at verden er ond. Og nej, det, jeg mener, at vi skal spille. Min kone sagde også til mig, hvorfor tager du ikke de der 80.000 hjem? Og så sætter du dig bare ned og klor og siger, nu tak for pengene, og så skal vi bare overstå det med ånden. Jamen, det er jo ikke sådan, vi er. Vi er nødt til, ligesom, vi er på banen, og vi skyder efter bolden hele tiden. Så det er, men altså, vi lige i øjeblikket er markedet, også for tankskib, faktisk en lille smule vigende på børsen, men altså, ikke i frakretter. Men tilbage til det, Danske Bank siger, altså, at der kan komme den her sektorrotation. Jo, jo. Altså, det der er sted mest, der kan komme noget gevinsthjemtagning, og så hold lige øje med IT-sektoren, som har fået så. Altså, jo. Det kan jeg godt være, hvis skal lidt det om. Er det ikke fristende? Jo, men jeg har bare aldrig været god til. Til det der forleden dag, så serverede jeg taler nogle gange med Christoffer Wold. Han sidder for mærkeligt i det. Han er jo sådan meget opfindsom. Så siger han, en aktie, som ingen har talt om i flere år, det er den, der hedder, jeg kan dårligt stave det, det hedder Xiaomi. Det er sådan en kineser, der laver mobiltelefoner. Mm. Og hvad hedder det? Der var på et tidspunkt, der var de, det var nærmest en, der ville vælte Apple af. Men det er det ikke blevet. Men den aktie er jo faldet til en tredjedel. Og jeg kender den jo ikke så meget, men altså, det er sådan noget, du får mig ikke rigtigt til at købe Intel eller Nvidia eller de der. Nej, generelt har markedet jo, altså det er jo ikke kun tech, der har fået tæsk, men altså den der, når man sidder og kigger på året, der går på held, og så sidder man og kigger på porteføljen, okay, der er noget, der er plus, og der er noget, der er minus, måske skulle man rebalancere her, inden alle de andre begynder at gøre det, for så kan det jo være, at man får den der bevægelse. Ja, og der du kan sidde og sige, at det, hvor jeg jo så har noget i klemme, det er jo mine rederier, og der mener jeg bare, at der er så få, der er med i det spil, har jeg indtryk af, det er ligesom, at rederiaktier ikke, det er ikke så mange mennesker, der roder i det, men de begynder at opdage det. Der er så sent som i dag, står der, at en oppe fra Norge, tror jeg det var, der sagde, at der ville være et højt tankmarked flere år frem. Og det tror jeg faktisk er rigtigt. I hvert fald 23 og 24, og måske også 25, så ved vi ikke, hvordan verden ser ud derhen af, men det tror jeg, og det er jo sådan set det, jeg sidder og venter på, eller venter gør ikke, men altså, jeg har jo kastet mine chatonger ind der, og derfor jeg kan slet ikke se, at you ain't seen nothing yet. Altså, det har du nok set hos Norden og Torben, der tror jeg, at vi sådan er sidste fase, ikke? Og så skal der ske noget yderligere nyt for det niveau, når vi er engang der. Men jeg sidder jo og venter på Torm selv på 250 stykker, og den har ikke herinde, den er derhjemme, og så i, i Norden på kurs 500. Ikke? Det er sådan mine målkurser, jeg sidder og gætter på, at det er det, jeg sigter for at opnå. Men så er det spørgsmålet, om mange vil køre derhen, ikke? Men altså det øjeblik, de begynder at bevæge sig opad, så bliver alle jo lige pludselig sige, hold kæft, vi har jo ikke haft nogen tankskib, ligesom de ikke har haft olieaktier. Mm. Olieaktier er jo også kommet ind, nu ligger ikke sådan i 115, eller sådan noget. Jeg synes, den er, i tomfingerreglen skulle koste det samme som olieprisen, skulle også koste 80, men den er ligesom nået lidt til den anden vej. Men det er jo, fordi nu har alle fundet ud af, at man skulle nok have haft nogle flere olieaktier, ikke? BP er lige ved at bryde igennem 500 op i over England, hvis man selv tager den derover, den udgave. Så ved jeg det, der er jo ligesom sådan nogle ting, hvor at så kommer der en catch-up-effekt, hvor mange vil ind der. Og så er det, at den skulle jeg så gerne kunne bruge til at sælge delvis eller helt ud. Og så skal jeg finde på noget nyt. Mm. Og det er jeg ved at gå og tænke på. Hvad bliver det næste slag? Ja. Og det var også derfor, jeg spurgte om biler. Fordi noget af det næste, jeg tror, jeg skal have. Jeg har minimalt, jeg har kun Daimler. Mercedes, eller den hedder Mercedes-Benz Club nu. Men, og jeg har også nogle lastbil, fordi der blev delt den aktie. Ikke? Men Daimler Trucks. Men jeg tror faktisk, at biler, personbiler, bliver det næste. Jeg skal have fat på sådan i som en større sektor. Nå, spændende. Ja. Og det er altså det, jeg går og lurer lidt på, hvor, og det bliver så nok... De men det skal være et eller andet, der bevæger sig. Nu går vi fra havet til landevejene. Nej, men det er jo spørgsmålet, hvad er det, at folk... Det er jo lav-PE-aktier osv., men de er jo døjet med alle de her problemer, det der med komponenter, og så var priserne var dårlige. Så ville alle have en Tesla, ikke? Og nu vil alle ikke have en Tesla mere, og det påstås, der er et hav af... Hvis I har brugt Tesla, kan I få det fra Tyskland. Er der nogen, der påstår ude i markedet, kan høre en sagen. At der, når man, de har jo også været kørt i nogle år, ikke? Så er der sådan en hel flok og sådan noget. Men at det bliver den næste sektor, jeg går rundt og lurer lidt på. Men de får så nogle gevaldige klø. Altså, lad os vende tilbage til bilerne, altså bare lige for at afslutte, som Norden og Torm og andre tankrederier. Men der er lidt mere tilbage der, tror jeg. Det er, fordi, der er rigtig mange nytter, der spørger til det. Altså, er vi ved at se en strukturel, eller hvad skal vi sige, en fundamental vending? Er festen slut? På hvad er det tank? Ja. Nej. Nej, det siger jeg. Jeg tror, at tank har et godt stykke at gå endnu. Og, men altså, at for Norden og Torm, som er jo produktskib, at de ligger og hvad hedder det, er nået til. Hvis vi tager det med de tre faser, ikke? Altså, unbelieve, ikke? Det var der ingen ville have tank på den var for Torms vedkommende, tager det ind, så smuk. Fra 50 til 100, det var ingen troede på det. Så løb den der, så satte den sig ned i 80, så kom næsten en fra 80 til 170, og det var jo frem til regnskabet her, vi fik fra andet kvartal, var det vel. Og så satte den sig ned i 130 igen, og nu er vi i gang på tredje, og der har vi så været en tur op i 230, og der er givet 10 kroner udbytte, og nu koster den et eller andet med 197 eller sådan noget. At den er så smuk, og det var at sige, at det er så den tredje optur, og det er jo så bølge 5, for vi regner også ned turene til som den ene nedtur og den næste nedtur setbacket, ikke? Den koster 188 koster den nu tom. Men så er vi i gang med den sidste, og den kaldes for grådighedsbølgen. Den lange kalder man for konsolideret, eller den stærke, det store løft. Og det har vi klaret. Nu er vi så ind i grådighedsbølgen, og så er spørgsmålet, hvor langt op den kører. Og der er jeg gætter på 250. Der er mange meninger om det. Der er også andre store banker og sådan noget, som er ude at sige sådan noget lignende, så det er jo nok ikke helt tosset, at det er der, vi kan komme hen. Men så er det der forbi. Jeg var jo over i Jylland her forleden dag, på vej hjem midt på fredagen, så kigger jeg over mod Sjælland. Der kommer så et skib sejlende under Storebælt for Sydgående. Det var helt, helt grimt mørkt. Så det må jo være en tårnbåd, fordi de har jo farven rusten, rustfarve, så det man ikke kan se, det ruster. Det er sort for neden, og så er de sådan noget skiden brun farve, det er en mærkelig farve, men så må jeg ikke se det ruster, det er meget smart, men det må jo være en tårnbåd, siger til min kone, ja, det er det også, siger fruen. Hun sad der på mobilen og fandt den, ikke? Så ved jeg, det var far, der kører, ikke? Nå, vi er jo gammeldags, men så ved jeg det, den skulle en tur op til Primorsk, det er op ved den finske grænse i Rusland, og hente en spand olie til. De sejler lystigt, og når de får lavet et EU-regel for, hvor meget prisen må være på det, så kan de sejle videre også. Så det går jo stadigvæk meget godt. Der er nok at lave. De sejler deroppe og henter noget olie, og så sejler de til Kina, eller hvor de vil have det ind af, hvem vil købe det. Men og så EU køber lidt. Altså, det der er ikke forbi nu. Men man kan bare sige, nu er det, jeg mener, råolieskibene. Det er derfor, jeg har købt den, der hedder NAT, som er sådan lidt en outsider-aktie, Nordic American Tankers. I USA den koster 3,5. Der kommer regnskab den 30. november. Jeg har købt den, og jeg har også købt til Sargos, en af mine gamle kærligheder, jeg aldrig haft meget gavn af. Men de er dog så fornuftige, så de siger, at deres regnskab det kom i tirsdags, at de vil til at sælge lidt ud af skibene. De har jo et 70 skib, så der er nok at sælge ud af. Og få lidt penge på kassen, og nogle gevinster, hvad? Hvis vi lige tilbage til bilerne. Og så skal jeg bare lige sige, altså da vi to var på roadtrip i sommer på Bornholm, der var det mig, der kørte bilen. Det kan du lige tænke på. Nå, okay. Der så vi også et stort tankskib. Det var jo fra ja, det var altså imponerende. Altså, den lå jo langt. Altså, for mig lå den langt ude i horisonten. Ja, og så kører vi der langs Østersøkysten, og så siger Lav, det er sådan og sådan og sådan, og den er på vej derfra, dertil, og den har det her med. Ja, den skal til Polen fra Rusland, men de kører over. Polakkerne kan ikke lide Rusland, de kører deres olie alligevel. Så. Ja, man må sige, du kan din shipping. Ja, det var stor respekt for det. Men biler? Ja. Hvornår har du fået den idé op i hovedet? Den har jeg haft længe, men det er jo mere fordi, ja, der er ligesom sådan nogle cyklerøkonomier, bare sige, når vi kommer ud af alt det her Ukraine-frygt, og verden bliver bedre, og alle bliver glade, og vi skal bruge de penge, vi har stående i banken, så er der jo et udskiftningsbehov for almindelige biler, og ikke kun de her ældre der, som jo så tager en del i de rige lande, og ikke så meget de fattige. Men altså, der er jo et bitalt top i 17, og har faktisk ligget dårligt siden, og så har det jo haft en lille pick op. Fordi der er simpelthen et udskiftningsbehov, og det er det, som vi skal hen og have fat på. Og der kommer bilfabrikkerne ind igen, og de trænger jo til at tjene penge. Mm. Men jeg tror bare, jeg vil tage dem fra den gode ende. Altså, det er jo så tyskerne, ikke? Hvor jeg så langt tilbage fra har Mercedes, men også BMW og Volkswagen. Det bliver ikke Renault eller ham her, den nye der, Stellantis, som er jo samsuriet af Fiat og hvad var det med ham der, franskmanden der, Citroën, ikke? Var det ikke det, der? Nej, ikke Citroën. Altså, du tænker på den store PSA? Jeg gik sammen med den, ja. Igen, der er nogle lytter, der selvfølgelig spørger dig. Du nævner ikke fisker og Tesla. Ja, fisker lige kommer med noget nyt. Ja. Altså, nej. Tesla du er mener, og fisker de store traditionelle bilproducenter. Ja. Og der er ingen grund til at være henne i det der roderi, fordi hvorfor skal du tage dig en risiko på det der? Det er jo ligesom at købe i et medicinselskab, der udvikler noget, som Novo er stor på. Kan du sige, jeg har sådan en i virkeligheden i Zealand, men det er jo lidt selv nok bedre at tage nu. Altså, hvorfor have en lille provokatør? Men det er ikke forstået på bilaktien, fordi jeg kan jo også godt lide biler, og så sidder jeg og kigger på de der... Ja, det er en dejlig blom, ja. Ja, altså, ja. Og det er også skønt, de er på aktiemarkedet alle sammen. Men både BMW og Daimler og sådan noget, det er jo sådan kronisk, det er nærmest ligesom banksektoren, altså de er så billigt prissatte. Ja, det er det. Og så kan vi sige, ej, hvor er det billigt, det ligner et godt køb, men det er det jo ikke, hvis de bliver ved med at være billigt prissatte. Nej, det er rigtigt, og det er jo også, altså det er jo der, hvor man så kan spørge lidt, hvis man sådan skulle fortolke det, hvorfor er de det? Så er det vel måske i virkeligheden, hvis man er ærlig, at de virksomheder er blevet, samfundsinstitutioner. Altså de er så store, bilindustrien i Tyskland, siger man jo beskæftiget, var det 7 millioner mennesker, ikke? Og der er 82 millioner tyskere, ikke? Så, og vel 60% af dem arbejder og sådan noget, så du kan sige, det er jo, fylder måske 15% af arbejdsmarkedet med underleverandører, ikke? Og det er jo der problemet, så bliver sådan en virksomhed jo lidt en samfundsinstitution, som mere, selvom det hele går forfærdeligt dårligt, så vil man ikke have, at de bliver nedlagt eller skåret ned og hvorfor skulle det være et problem? Kommercielt. Nå, altså du mener, de bliver ineffektive, fordi de er... Ja, de tager ligesom så mange samfundshensyn, ikke? Og på den måde bliver de jo mindre kommercielle. Og det kan man jo... Det er jo en fortolkning af mere overordnet på, hvorfor er de ikke mere kommercielle, end de er. Du kan se sådan som Folkevogn, han har den største, meget bekendte industrielle, altså produktions... beskæftiger har flest ansatte i Europa. Det er jo noget med 580.000 ansatte, og så en masse underleverandører. Nu omfatter jo også Magen og Scania. At sådan som ham, altså have så mange ansatte, altså det er jo, dansk industri har 330.000 ansatte. Altså det er jo tæt på to gange, hvad vi har i hele Danmark. Men er det ikke svært, altså netop, altså når man har en hel branche, som står over for sådan et kæmpestort transformation, altså vi er sådan en paradigmeskift. Altså alt det, de har forsket i igennem 100 år, det kan de bare putte ned i skraldespanden, for nu skal de lave elbiler. Ja. Og så skal man jo som investor sidde der, okay, hvem er egentlig bedst til det? Er det Volkswagen, er det BMW, eller er det Mercedes? Jo, det er korrekt. Altså i fremtiden, det er jo kæmpe, altså sådan ubekendt. Ja, jamen, det er det, og det er jo også det, du kan sige. Jamen, det er en af de ting, jeg har fra BMW, som den bilfabrik, jeg egentlig bedst kan lide, som sådan drengemæssigt selv, og altså rent teknologisk benovet, så det mener BMW. At... Jeg er helt enig. Ja, ja du har også BMW, men det er sådan set, jeg synes, det er ligesom sådan, virkelig premium-teknologi, men de har jo så også det problem, at deres styrke har jo været motoren, og så til dels designet, ikke? Men motoren er jo... Der har altid været 5 hestekræfter mere end en tilsvarende model fra Audi, for eksempel. Ja, men det er den, der er kernen. Og der er du kan sidde og sige, dem vil de jo miste på... Altså hvis 2035, når vi ikke må have fået købe en benzinbil mere i EU, det er noget, politikerne har fundet på, det er jo ikke noget, BMW har fundet på, så er det jo slut. Og dermed er det evident, at sådan som ham, han har et stort, måske en større udfordring, end en folkevogn har, der er på det bredere marked. Ikke? Men det er jo bare det vilde med biler, at det er også en... altså i virkeligheden går vi jo... Det er ligesom med vindmøller. Det er ikke en opfindelse, men en nedfindelse. Vi går tilbage... teknologisk set, og flytter de, altså en benzinbil er meget mere kompliceret end en elbil. Men det er jo batterierne, du flytter så nogle nye komponenter, ikke? Det er jo så batterierne nu, der i virkeligheden er, det er jo ikke at have en elmotor, det har vi kendt siden 1880. Og det har vi kaldet for nedfindelse, men det er jo batterierne og de andre ting, og så også det med at putte intelligens ind i det, og den kan holde øje med alting, og næsten køre sig selv, ikke? At det er jo der, at udviklingen er, men de der, de har jo sagt, de vil være med. De vil ikke opgive. De sidder ikke og siger, vi vil lave en benzinbil. Det kan vi ikke finde ud af mere. Vi laver dampmaskiner. Vi kan ikke lave en dieselmotor, så lukker vi fabrikken. Det er de så, vi vil være der også om 30 år. Ikke? Mm. Og det tror jeg også, de gør. Men tænker du makroøkonomisk? Det er jo noget af det mest konjunkturfølsomme. Ja. Altså, hvis vi får den der nedgang, recession i Europa og i USA går i stå, er det så det rigtige tidspunkt? Nej, eller er det netop nu, inden opturen så kommer endnu. Efter et par magre år? Jamen, det er rigtigt, og det er det knap nok endnu. Hvis vi skal ud af skoven, så er problemet måske vores stå, men og det er det, situationen er lige nu, ikke? Men det er jo så måske 3 måneder, et halvt år, og så er det overstået, og så skal vi jo afsted. Men det er bare det, at du har så et udskiftningsbehov, som er meget, meget, meget stort, og den der med, at alle tror, at de skal køre rundt i en elbil, som skal have statstilskud og positiv særbehandling, alt muligt andet, fis, som de så kan love at prale, at de er mere grønne, så køber de strømmen, ikke? Ligesom der var en eller anden københavnsk kommune, der bruger dieselgenerator til at lave strøm til skraldvognen. Ikke? Altså alt det der sindssyge politiske hykleri, gem det væk og brug det ordentligt, så kan vi købe på strøm og alt muligt andet. Men de skal nok komme, de er ikke left behind. Det er de altså ikke. De vil være med, og folkevognen har jo sagt, de vil være verdens største elbilproducent, så vidt jeg forstår det, her i løbet af omkring 2030. Ikke? Altså, de giver ikke op, de vil være der. Mm. Men sådan en, altså, ja, det bliver har kun lige et minut tilbage. Ja, ja, ja, altså, jeg mindes af noget om, at Warren Buffett, han kan ikke fordrage bilsektoren. Altså, som han sagde, der var x antal hestevogne for 100 år siden. Ja. Og ingen biler, og så er det, i dag er det helt omvendt, men til gengæld så er bilkoncernerne flere gange gået konkurs undervejs alligevel. Jo, det er korrekt. Han kan ikke flyruteselskaber osv., men der er nogle problemer, men du har jo også nedbragt branchen, og så kommer koreanerne og alt det der, og kineserne nu, men jo, jeg tror, at de der drenge der, de skal nok klare det, men nej, jeg så på den så sent som i går, men de er kommet med en ny model, men nej, det er ikke mig, dog. Det må andre, det er jo et eksperiment. Det er et spændende eksperiment. Ja. Jeg synes i hvert fald, det er en flot bil. Jeg aner ikke noget om aktien, men tak, ja, Lars. Markedet er støvsuget, fiskernissen. Ha, ha, ha. Okay, tak fordi I har lyttet med. Tak til Jens Marot, der var klar med tasterne. Millionærklubben er tilbage i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig.